باب الجنائز يستحب ذكر الموت بقلبه كنا سنيوا كيكمبوك موتي kwa moyo wake mtu akumbuke mauti kwa moyo wake na kwa ulimi wake kila mara kama kuna kifo walikifaru minhu na kukithirisha na hilo jambo la kukumbuka mauti kuna mwingine ukitaja tu bwana sisi bwana tumeshika ndo umri huu tutakufa usilete mazungumzo yako yani hataki kabisa kutaja kitu mauti kabisa utakusana naye utakaraza iondoke utaje mauti afadhali aje kwake kwa ghafla una kuliko kumtajia tajia kufa na nini mambo kutishana yeye hataki kusikia hizo habari lakini inavyotakiwa hasa ili moyo uleinike ni watu wakumbuke mauti kwamba nikifa sasa hivi basi nikichelewa ni kesho asubuhi nitakuwa kaburini sawa kama imechelewa ndakwenda kulala kwenye mwanandani daharan tawila miaka mingi utaacha kila kitu sawa ulikumbuke hilo sasa mimi kwa sababu ushakumbuka hilo sasa nikiwa pale na kitu gani cha kunisaidia nimetanguliza nini mbele ya Mola wangu je yale makosa yale itakuwaje utafikiria tu na moyo wako utakuwa laini na ususuavu utaondoka sawa kama una akili timamu kama una akili timamu ndio utajengana lakini bado nina nguvu na nguvu bado nipo na bado umri unakubali na kula vizuri kwenye mazoezi hivi vyote havizuii mauti havizuii mauti kwa mtu akithirishe kukumbuka mauti alafu ayafanye walistidadu lahu bitauba na kujiandaa kwa ajili ya mauti kwa kufanya tauba ukithirishe tauba tauba kila unapokosea kila unapokumbuka tub ila Allah azza wa jalla kila unapata fursa za swala za jamaa swala za sunan sawa kumbuka jambo la kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala والمريض اولى نمغونجوا ni bora zaidi ni haki zaidi kukumbuka mauti wewe tayari una maradhi bado unajipa moyo tu bado kwamba inshallah bado sasa hivi niko strong usijipe moyo jiangalie kwamba kuna akhira iko mbele yako wayusannu iadatu almarid almuslim hatta alarmadi kuna suniwa kumtembelea mgonjwa muislamu kumwa mkuu wa mgonjwa muislamu mpaka aneumwa na macho mtu ana ugonjwa wa macho basi yasuniwa kumfanyia kumkwenda kumwa mkuu au kwenda kumfanyia ziara kwa sababu hadithi ya thauban inda muslim inal muslima idha aada akhahu almuslim lam yazid fi khilfati aljanna hatta yarji' yani hata acha kuwa katika bustani na matunda ya peponi mpaka atakaporudi anasema wala adui pia vile vile kumtembelea adui adui mtu ana uadui na wewe ukenda kumsalimia kwa sababu tajlibul mawadda jambo hilo huleta mawadda na mapenzi faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaanahu waliyun hamim kwa hiyo mtembelee waljari na jirani walkafiri in kana jaran au qariban na kafir akiwa ni jirani au mtu au ndugu wa karibu ghibban wakati baada wakati sio kila siku na kila wakati basi nenda mara moja alafu ondoka baada ya muda utakwenda tena lakini sio kila siku kila wakati wewe jamani ghibban sawa zur ghibban tazid hubban sawa kama anavyosema ibn Ward zur ghibban tembelea fanya ziara wakati baada ya wakati mwingine utazidi kuwa utazidi kupata mapenzi katika hilo wayukhaffif na atafanya takhfif utakaa sana utarefusha mazungumzo hapo na kukaa kwa muda mrefu kaa kidogo tu alafu ende zako wayad'u lahu bil afiya na atamwombea afya inihtumilat hayatuhu ikihtamiliwa uhai wake yani ikiwa inadhaniwa kwamba huyu kwa maradhi aliyonayo atapona nihtamili kwamba kuna asilimia kubwa ya kupona kwa maradhi aliyonayo wa illa na kama ikiwa hakuitamiliwa kupona fayuraghibuhu fi tauba atampendezesha yeye kwenye tauba kwamba atubie usimpe moyo tu utapona sasa hivi insha Allah naye wajua kwamba hali yake inayokwenda inakwenda kubaya kabisa mkumbushe kwamba kuna tauba hii ndio njia yetu sote wazee wetu wamepita mababu na manani wamepita huko hakuna aliyebaki sote ni wanadamu pingine akatangulia mwingine na yule. Kumbuka kama kuna tauba na hiyo ni nafasi nzuri, Allah amekupa fursa. Kuna watu wanakufa ghafla, na kweli kuna mtu anakufa ghafla tu, ala ghibla, amelala usingizini, roho haiko. Mwingine ajali, kufa kwa ajali ghafla, kutarajia aona nitafika pale, kumbe afiki. Wewe mpata fursa sasa ya kuelekea kwa Mola wako, ukiwa wajua kwamba waenda. Tub ila Allah kwa lugha nzuri, ni kwa mepesi, kumfanya targhib, kumpa raja, kumpa matumaini ya msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo zuri kabisa. Waliwasia na kumuhusia juu ya wasia, kama kuna jambo lolote, ana haki za watu, ana wadai, aandike wasia, ausie kwamba kuna hiki jamani, kuna kile, mahali fulani nimehifadhi kitu fulani, kama mali imezificha au ni pesa, kuna password hazitaji kabisa. Hiyo watu sitaabiki kwenye kutoa pesa, kumbe kwenye mpesa kuna pesa huko, kwenye tigo pesa, kuna akaunti nyingine watu wasijui, taja kabisa tujue kuna kiasi gani. Sasa utamwachia nani pesa? Atapotea vipi? Kumbe una laini nyingine umezifikia na milioni 10, ile milioni 10 ngapi? Sitapotea bure. Taja bwana, kuna laini fulani ya Tigo ina milioni 10, password yake ni hii. Tajie watu. Benki fulani kuna pesa kiasi fulani na nini yake ni hii. Walimpikiza. Sasa staja. Kama pesa nyingine umezificha kwenye madebe huko shamba wapi, taja pia, sema. Sawa? Muhusie jambo kama hilo. Watahsa, kuna watu wamekufa wameacha mali nyingi sana zimepotea. Nyingi hazina hisabu. Nyingine zikaliwa na mtu, nyingine zikawa zimechukuliwa na watu wengine tu. Warithi wao hawakunufaika kwa sababu ya nini? Ya hofu ya kuibiwa mali. Sasa amekufa ghafla, watu hawajui. Allahu musta'an. Wa tahsinu dhannihi billahi ta'ala, na kuifanya nzuri dhana yake kwa Allah. Mpe dhana nzuri kwa Allah kwamba Allah ni ghafuru rahim. Allahu yakbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Kumbushe kwamba hivi. Wa yuhsinu al-maridu dhannahu bi rabbih ta'ala, na mgonjwa ataifanya nzuri dhana yake kwa Mola wake aliyekuwa ametukuka. Wa yukrahu lahu ash-shakwa, na ni makruhu kwake yeye kulalamika. Kaze kulalamika tu, ukifika pale kulalamika, alalamika yeye kuumwa, atalalamikia watu fulani, watu wamwangalii, watu kadha, aona kwamba kaonewa kwa maradhi aliyonayo. Sawa, asifanye hivyo. Wayukrahu tamanni almaut, na ni makuruhu kutamani kifo. Bila khaufi fitnatin fi ddin, pasi na kuogopea fitna katika dini. Ikiwa huogopei fitna ya dini huko mbeleni, sitamani mauti kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliposema, la yatamannayanna ahadukum almauta lidhurrin asabahu, asitamani kabisa mmoja wenu kifo kwa sababu ya madhara tu yaliyompata. Fa in kana la budda fa'ila falyaqul, ikiwa hana budi kuwa ni mwenye kufanya, basi na aseme, Allahumma ahyini, ewe Allah nihuishe mimi, ma kanat alhayatu khairan li, muda wa kuwa uhai ndio bora kwangu mimi, watawaffani, na unifishe mimi, idha kana almautu khairan li, ikiwa kifo au ikiwa mauti ndio bora kwangu mimi. Lakini usitamani kufa tu, bora nife kwa hali hii, bora nife. Umeandaa nini unakokwenda? Wa ikrahuhu ala tanawuli dawai, kadhalika ni makuruhu kumtenza nguvu yeye juu ya kula dawa. Kama kula dawa bwana, ukamshika ukamkaba, lazima ale dawa. Msiwatenze nguvu wagonjwa wenu katika chakula na kinywaji. La tukilihu mardhakum ala taami washarab, fa inna Allah yut'imuhum wa yaskihim, ika Allah, msiwateze nguvu wagonjwa wenu juu ya kula chakula na kunywa, kwamba lazima ale, lazima anywe. La, Allah ndiye aliyewalisha wao na kuwanywesha. Wewe usimlazimishe kunywa dawa. Wa idha hadarahu almaut ulqi ala shiqqihi alayman, na atakapomhudhuria yeye mauti, akimfikia yeye mauti, atageuzwa juu ubavu wake wa kulia, atalazwa au atawekwa juu ubavu wake wa kulia. Fa in ta'adhar, ikishindikana, fal aysar, basi ubavu wa kushoto. Wa illa, na ikiwa imeshindikana vile vile, kama si hivyo, fa ala qafahu wa wajhuhu akhmasahu lilqibla, na kama si hivyo, basi atalazwa juu ya kichogo chake. Sawa, na uso wake pamoja na vidole na akhmus zake. Akhmus ni ile nyaa, hizi sehemu za uvungu. Sawa, uvungu wa mguu vitu akhmus. Ndio maana nasema min akhmusihi ila mushashi. Sawa, akhmus ni ule mvungu wa miguu chini kwenye unyayo. Kwa hiyo atafanywaje na hali ya kuwa uso wake na nyayo zake zinaweza kuelekea kibla, wa yurfa ra'suhu bi shay'in, na kitanyanyuliwa kichwa chake kwa kitu. Sawa, wa yulqanu la ilaha illa Allah, na talaqini wa la ilaha illa Allah, ili yasema la ilaha illa Allah mbele yake pale. Tumwambia la ilaha illa Allah, au sema la ilaha illa Allah. Katika vitabu vya Shafi'i wanasema usimwambie sema la ilaha illa Allah, na hali yakuwa imekuja katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia ammi yake Abu Talib, alimwambia yule kijana wa Kiyahudi, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo yafaa kumwambia mtu aliyohudhuriwa na mauti, ukaona kwamba huyu anaelekea kwenye kifo, mlakinie, mwambie aseme la ilaha illa Allah. Wala yulahu alayhi wala yuqalu lahu qul, na wala yulahu alayhi, na wala hata himizwa juu yake kamlazimisha sema wala yuqalu lahu qul, wala haambiwi qul, sababu ataambiwa qul, sema. Wala afdalu talqinu ghairi alwarithi, na iliyokuwa bora ni kumlakinia mtu ambaye si warithi, si mwenye kurithi, ili asijakuona huyu mbona anambia sema la ilaha illallah, ataka anife mimi ili anirithi. Ataona kwamba huyu pengine zakakasirika pale kwamba wewe unataka kufa, sio? Sasa usipomwambia wewe atambiwa na nani? Wewe ndio ashfaqun nas. Fa idha mata ghumidat ainahu, akifa yatafunikwa macho yake, kwa sababu macho yanakuwa yamefunuka, inatazama roho. Roho inapotoka ile macho inaitazama ile roho inavyochukuliwa inavyokwenda zake. Kwa hiyo macho yanakuwa yanakodoka. Kwa hiyo atakiwa yafunikwe. Washaddu lhayahu biisabatin arira, na kuzifunga taya zake hizi chaya hizi taya hizi washudda washudda lahyahu, na zitafungwa zile taya zake biisabatin aridhatin, kwa kitambaa kipana kitafungwa ili mdomo usikae wazi, kwa sababu mdomo pia nao unatanuka kwa wazi. Waluyinat mafasiluhu, na vitalainishwa viungo vyake, vitalainishwa kwa sababu viungo navyo vinakakamaa. Walau biduhnin inuhtija ilaihi, japokuwa kwa mafuta yakihitajiwa kwenye hilo kwa ajili ya kumfanyia wepesi katika kumwosha na kumkafini. Watunzau thiabu mauti, na atasitavuliwa zile nguo alizokufa nazo, nguo za kifo chake, ataondolewa nguo zile. Sawa, kwa hiyo ataondolewa nguo zile ili avishwe nguo nyingine. Wayustaru bithaubin khafifin, na atastiriwa kwa nguo ile nyepesi. Wayudhau ala batnihi shay'un thaqilun, na kutawekwa juu ya tumbo lake kitu kizito ili tumbo lisivimbe. Na kita tabia ya mwanadamu akifa pengine tumbo likavimba, pengine kaikuwa kitu kizito kama jiwe hivi au hata thalji barafu. Wayustakbalu bihi alqibla, na ataelekezwa qibla. Wayatawalla jamia dhalika arfaqa maharimihi bih, na atalisimamia hilo au atayasimamia yote hayo, atayatawalia yote hayo. Arfaqu maharimihi bihi, aliye na huruma zaidi katika maharimi zake kwake, jamaa zake wa karibu wanaomhurumia sana ndio watakaokuwa watakaolisimamia jambo hilo. Sawa. Wayudaa lahu, na ataombewa dua, watu watakuwa wanamwombea pale. Sawa. Bithabati walmaghfira, wayubadaru bibaraati dhimmati, na patafanywa haraka kuitakasa dhimma yake, kwamba dhimma yake itakaswe kama kulipiwa madeni. Wa infadhi wasiyati, na kuupitisha wasia yake usiwa wake, kulipwa madeni yake na mambo mengineyo, atafanywa haraka haraka kabla ya mambo mengine. Wa yustahabu lilamu bimautihi lissalati alayhi, na kunasuniwa kutangaza kifo chake kwa ajili ya kuswaliwa juu yake, kutoa habari kwamba watu wahudhurie pasi na kufanya riaa na sum'a. Sawa. isifanyike ria na sum'a, ili watu wakusanyike kwa ajili ya kumswalia kama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na an-Najashi li ashabihi radhiyallahu ta'ala anhu, alitangaza kifo cha an-Najashi mfalme wa Habeshi kuambia masahaba zake radhiyallahu anhu fil yawm alladhi mata fi, ile ile katika ile siku ambayo alikufa ndani yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka pamoja nao ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a, kwa swalia salatu al-ghaib, akamswalia an-Najashi salatu al-ghaib. Fasl al-adhan, tuendelee kidogo, tumalizie sehemu iliyobaki. Fasl, yaqulu al-muallif rahimahullah, fasl fi bayan ghasl al-mayt wa ma yata'allaq bih. Hii ni fasl katika kubainisha kumuosha mayit na yale yanayofungamana na huko kuosha. طيب jambo la kwanza, ghusluhu wa takfinuhu, ni kumuosha na kumkafini. Wassalatu alayhi, na kumsalia. Wadafnuhu, na kumzika. Haya ndio mambo ya faradhi kwa Waislamu. Mambo hayo furudhu kifayati, ni faradhi za kutoshelezana, takiwa Waislamu wapatikane wenye kuyatekeleza haya, na wasipofanya watapata madhambi wote. Wa aqallu lghusli ta'mimu badani, na uchache wa josho ni kueneza, ukieneza kiwiliwili chake kwa maji. Baada izalati najasati, baada ya kuondosha najisi, kwa utamsafisha kama tulivyoeleza katika al-yaqut, imeelezwa kule namna ya kumsafisha mayiti. Wa yusannu an yughassala fi qamisi, na kuna suniwa kuoshwa katika kanzu, ikiwa amevaa kanzu. Fi khalwatin, katika mahali pa faragha. Wa tahta saqfin, na chini ya sakafa, chini ya dari, isiwe katika sehemu ya wazi juu, ndio nakusudia fi wa tahta saqfin, liannahu astar. Ala lawhin muhayyin, juu ya ubao ulioandaliwa, talazwa kwenye ubao au hata kwenye kitanda cha mwakisu, kitanda cha kamba. Wa yaghuddu alghasilu wa man yu'inuhu nadharahu wujuban, na atainamisha mwenye kuosha na yule anayemsaidia jicho lake, si utazame kila mahali, la, tutazama pale panapokuwa panahitajika kutazama. Wujuban, kwa njia ya wajib. Illa lihaja, isipokuwa kwa haja, kwa sababu ni aura ya ndugu yako Muislamu, sio kwa sababu yashakufa basi utaruhusiwa kutazama kila kitu. Sawa. Wa mashu batnihi biquwa, na kulipangusa tumbo lake kwa nguvu. Liyakhruja ma fihi, ili kipate kutoka kile kilichokuwemo ndani yake. Sawa. Baada ijlasihi birifqin, baada ya kumkalisha kwa upole. Mailan, hali yakuni mwenye kupondokea mbele. Maafauhi majmaratin bitibi, maafauhin, pamoja na kufukiza, au pamoja na chetezo, au pamoja na mafukizo ya manukato. Maafauhi majmaratin bitibi, majmaratin bitibi, pamoja na fukizo, kufukiza au mafukizo ya manukato. Taika pale kama ni udi, ili pewe na harufu nzuri. Majmara ni kile chetezo, mafauhi majmaratin, pamoja na mafukizo ya chetezo. Bitibi, pamoja na cha manukato. Bitibi manukato. Mafauhi majmaratin, pamoja na mafukizo ya chetezo. Bitibi, pamoja na manukato. Yani pata na kuna majmara, majmara, kuna majmara, kwa itakuwa ni ismu ala majmara. Sawa, taangalia kwa lugha pingine na waji hiyo yako. Wa kathratu sabbi ma'in alayhi, na wingi wa kumimina maji juu yake, maji kwa wingi, ili itoke dhati ya najisi, ile harufu. Sawa, kwa harufu itakuwa harufu nzuri pale kwa ajili ya kumfukiza yeye na mazingira pale. Sawa. Wa ghaslu sawatayhi, na kuosha tupu zake mbili. Wa najasati, na kuosha najisi. Bi khirqatin ala yadihi al-yusra, kwa kitambaa kilichokuwa katika mkono wake wa kushoto. Utafunga kitambaa katika mkono wa kushoto, alafu utamuosha sehemu hizo. Utapitisha mkono chini ya ile kanzu au kama mshuka mfuniko, utapitisha, utasafisha. Thumma akhadha ukhra, kisha atachukua mkono mwingine au kitambaa kingine. Liusawika hubiha, ili ampigishe mswaki. Kwa hiyo atafunga kitambaa chake kingine, baada ya kile ashakitoa akitupa, achukua kingine afunga, atamsafisha katika mdomo wake na kutotoa uchafu. Sawa. Wa yukhrija ma fi anfihi, na atatoa vilivyomo katika pua yake. Thumma yuwaddi'uhu, kisha atamtawadhisha. Wa yunashifu, na atamkausha, atampangusa maji yale. Thumma ghasala ra'sahu, kisha yani baada ya kusafisha mdomo wake najisi, umemsafisha kinywa chake, utapitisha kile kidole chako katika mdomo wake sehemu tofauti tofauti mule, utamwondosha uchafu uchafu, utasafisha kwenye pua yake, utatoa uchafu, utaondosha matongo kama iko nayo, au katika macho yake utasafisha mule vizuri kabisa. Ukihakikisha najisi na uchafu vitu vyote vimeshaisha, utaanza kumtawadhisha sasa. Utamtawadhisha kama udhu wako wa swala, utatawadha. Akimaliza utakausha, kisha ataosha kichwa chake, utamwagia maji kwenye kichwa chake. Thumma lihiyatahu bisidri, kisha ndevu zake pamoja na nini, majani ya mkunazi au kwa kutumia sabuni yenye harufu nzuri. Thumma ghasala ma aqbala minhu al-ayma, kisha ataosha kile kilichokuwa sehemu ya mbele katika upande wa kulia. Thumma al-aysar, kisha upande wa kushoto. Thumma ma adbara al-ayma, kisha sehemu iliyokuwa ya nyuma katika upande wa kulia. Thumma al-aysar, kisha upande wa kushoto. Bisidiri, pamoja na majani ya mkunazi. Thumma azalahu, kisha atamuondosha pale. Thumma sabba al-ma al-barid al-khalisa, kisha atamiminia maji ya baridi yaliyo safi. Maa qalili kafur, pamoja na kafuri maiti kidogo, pamoja na uchache wa kafuri maiti. Min qarnihi ila qadamihi, kutoka kwenye nini, utosi wake, sehemu ya juu ya kichwa chake, kutoka kwenye kichwa chake ila qadamihi, mpaka kwenye unyayo wake. Thalathan, mara tatu. Thumma yunashifu bithawbin, kisha atamkausha kwa nguo. Baada iadati taliyinihi, baada ya kurudia kumlainisha viungo vyake, utavikunja na kuvinyoosha kuvilainisha yani. Wa yukrahu akhdhu sha'rihi wa dhufrihi, na ni makuruhu kuchukua nywele zake na kucha zake ukazikata. Sawa. Wal aula an yughassila ar-rajulu ar-rijalu, wal aula an yughassila ar-rajula ar-rijalu, na iliyokuwa bora ni wanaume kumuosha mwanamme, iliyokuwa bora ni kuoshwa mwanamme, kuoshwa na wanaume. Wal mar'ata an-nisa'u, na wanawake kuoshwa na mwanamke, kuoshwa na wanawake. Wa haythu ta'adhara ghasluhu, na wakati hapa haythu kwa maana ya wakati zama, na wakati kitakaposhindikana kuoshwa kwake au la, yani imekuwa haiwezekani kutokana na namna alivyoharibika, labda amekufa kwa moto au amekufa kwa kughariki, mwili wake umekatika katika, umenyambulika nyambulika kabisa, au amekufa kwa ajali, umekatika katika vibaya, utumbo umetoka, hiki kimetoka, yani ashikiki ikishindikana. Au lam yahdhur illa ajnabiyun, au akuhudhuria isipokuwa mwanamme mtukano. Aliyekufa ni mwanamke, lakini hana ndugu hata mmoja wa kumuosha, wala hakuna mwanamke, ni wanaume watupu. Au ajnabiyatun, au mwanamke mtukano, hakuna mwanamme wa kumuosha, aliyekufa ni mwanamke. Yummima, atatayamamishwa, atafanywa tayammum. Mimi nasoma kwenye kitabu changu. Sasa kitabu changu kitalingana na changu. Wal aula yughassal. Wa yusannu lirajuli thalathu lafaif, na kutasuniwa kwa mwanamme mipindia mitatu. Mwanamme atawekwa kwenye mashuka matatu yale. Walilmar'ati khamsa, na mwanamke mipindia mitano, tushaeleza kwamba kuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamume katika kafani. Lau ingekuwa tofauti ipo, ingekuja nosi. Kwa hiyo izarun shuka, thumma kamisun kisha kanzu, thumma khimarun kisha ushungi, thumma lifafatani kisha mipindia miwili. Walbayadhu walmaghsulu walqutnu afdalu, na nguo nyeupe. Walmaghsulu, na nguo iliyofuliwa. Walqutnu, tena nguo ya pamba. Afdal, ni bora zaidi. Wayubakharu alkafanu biudin, na itafukizwa sanda kwa udi. Lakini hiyo ni safari kuelekea wapi? Kaburini, kuelekea kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo kila mtu atalipitia, tasoma kila mmoja atapita katika kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alat hadba'a mahmulu, kama anavyosema Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma. Faru fi hamli almayyit, hii ni tanzu katika kumbeba mayit. Wal afdal an yahmila aljanazata khamsatun, iliyobora ni kubeba janaza watu watano. Walmashu kudamaha wa biqurbiha, na kutembea mbele yake na karibu yake. Walisrahu biha, na kwenda nalo haraka. Wayukrahu laghatu fiha, na ni makruhu kupiga kelele katika hilo janaza kwa kunyanyua sauti wakati wa kwenda. Walau bidhikri wa qiraa, Shafia wao wanasema hivi, japokuwa kwa dhikri na kwa qiraa, hata kama mtu ana dhikri au kisomo au kuzungumza mambo ya dunia, ni jambo lisilofaa. Wa itba'uha binari, sio watu wanaweza kusika sallu la nabii, nabii kwa Muhammad, piga makelele kwa dhikri au kwa qiraa. Watu wakasoma, wengine tena wasoma Yasini, wengine wasoma burda, lakini jua wengine wafanya vile ushindani kwamba kuna watu fulani tutakuwakomesha. Hawajui kwamba wajikomesha wao wenyewe, kwa sababu utamdhuru nani sasa? Na sisi tushaishi katika miji hii imejaa mafurugu ya kila aina, sasa utapiga kelele za vipi? Labda sijui ulete maspika su muziki aina gani mpaka masikio pasuki eh? Labda mtu atakuwa kereka na sauti kubwa sana, lakini huna sauti hiyo, wajikera mwenyewe kwa kuwa wakhalifu mwenendo wa Mtume sana, pia wakhalifu madhhabi yasemi hivi wenyewe, wanasema kwenye vitabu vyao hao Shafiia wenyewe kwamba haifai kwenda na kelele. Tena wanasema walau bidhikri, walau bidhikri wa qiraa, japokuwa kwa dhikri, kwa uradi na kisomo, pia haifai. Waitba'uha binari, na kulifuata ile janaza kwa moto, mshika moto, chetezo mathalan, au sigara au kimwenje cha moto, kwa sababu janaza la tukba'u aljanaza tu binari wala sautin. Sawa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Amr ibn al-As inda Muslim, janaza lifuatwa kwa moto wala kwa sauti, kimya kimya. Wa itba'u an-nisa'i janaza, na ni makruhu vile vile wanawake kufuata janaza. Waislamu ni tofauti na Wakristo, sisi hatuendi na wanawake katika makaburi, wanawake wanabaki majumbani. Faslu fi fara'idi salati aljanaza wa ma yata'allaqu biha, lakini itafika wakati nao watadai uhuru. Sawa, mbona wenzetu wanaume wenda, sisi kwa nini tusiende? Mbona Wakristo wao waenda? Jambo ya tuendeni na nyinyi basi, mtakaa pembeni, yaanze kidogo kidogo, sio mara wasogea, mara nao wamesogea, mara nao watashika mashepu. Nasalullah alaihi wasallam, hii dini isipopata watu wa kuisimamia, kuna watu mara moja wataharibu, ni mabingwa wa kuharibu. Kwa hiyo wengine wanawake wa Kiislamu wenda mazishi ya Wakristo, enda ahudhuria. Huyu si Mkristo, huruhusiwi. Wewe ni mwanamke wa Kiislamu, huruhusiwi, kaa nyumbani. Hata kama ni baba wa rafiki yako au alikufa na rafiki yako au jamaa yako, hairuhusiwi kufuata jeneza la mushrik au kafir, watu wakipiga kengele, wakiimba Yesu, wakiimba kadha, haifai. Hii ni faslu katika faradhi za swala ya janaza na yanayofungamana na hilo janaza. Arkanu salati mayiti sab'atun, nguzo za swala ya mayiti ni saba. Al-awwalu niyyatu ka ghayriha, nguzo ya kwanza ni nia kama vile swala nyingine, kwa sababu ni ibada, innamal a'malu binniyat. Athani arba'u takbirat, nguzo ya pili ni takbira nne. Athalithu qira'atu al-fatiha, ya tatu ni kusoma Fatiha. Ar-rabi'u al-qiyamu lil-qadir, ya nne ni kisimamo kwa mwenye kuweza. Alkhamisu as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ba'da ath-thaniya, ya tano ni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya takbira ya pili, wasaadi ibada ya takbira ya pili, asadi sumuzi wa sita dua ulilmayiti baada thania au dua ulilmayiti baada thania, ni kumuambia mayiti baada thalitha baada takbira ya tatu. Asabiu assalam, na ya saba ni kutoa salamu. Faru'un sunanu salati aljinaza, hii ni tanzu kuhusu sunna za swala za janaza. Wa yusannu rafu yadaihi fi takbirat, na kuna suniwa kunyanyua mikono yake katika takbira, kwa hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu inda al-Bukhari fi raf'i al-yadayn. Al-Imam al-Bukhari ana kitabu chaitwa raf'u al-yadayn. Sasa kuna hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbirati ala janaza, alikuwa akinyanyua mikono yake katika kila takbira kwenye swala ya janaza, na vile vile katika adabu al-mufrad na vitabu vingine. Kwa hiyo hili limethibiti, kadhalika limethibiti kutokunyanyua mikono. Kila liwajihaini jaiz, kila wajihi moja katika hizo mbili ni jaiz. Naweza kufanya hili taratan wa hadha taratan ukhra, ni jaiz. Sawa, Shafi'ia wao wanaona kunyanyua mikono kila mara bila kuacha katika swala ya janaza. Sawa. Walisraru, na kufanya siri. Wataawudhu duna listiftahi, na kusoma a'udhu billahi pasi na kusoma dua ulistiftahi. Hakuna dua ulistiftahi katika salatu aljanaza. Sawa. Wayushtaratu fiha shurutu salah, na kuna shurutishwa ndani yake sharti za swala. Wayusalla ala alghaib, swala katika sharti zake ni tahara, satru alawra, istiqbalu alqibla. Zile sharti zote za swala zilete hapa katika swala ya jeneza, kwa sababu ni swala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita swala, anasema sallu ala sahibikum, swalieni mwenzenu. Sawa, sallu ala sahibikum. Ingekuwa ni mutlaku ya dua, angesema sallu li sahibikum, na ile ala ingekuwa ni ya kuwapiza. Umeelewa? Kama ingekuwa swala, mtu anasema swala ya jeneza, kwa sababu kuna khilafu. Kuna wengine wanasema swala ya janaza ni dua tu, sio swala, kwa sababu haina rukuu wala sujudi. Kwani taarifu ya swala ni nini? As-salani at-ta'abudu lillahi bi-af'ali makhsusati بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أو مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إن يكفون قولي وكتكبيرا نكفون قوة سلام جي جنازة إيكو هذا ما هو فتكانا يفون قولي وكتكبيرا نعم تكبيرة الإحرام لازم يفون قوة سلام نعم بس سؤالا hata kama haina rukuu. Swala ngapi zinatofautiana miundo yake? Kwa hii ni swala, kwa ni lazima iswaliwe na udhu. Sawa. Iko kauli shadh imekuja, Al-Hafidh ameitaja katika Fathul Bari, nadhani imepokewa ruya ani Shabi au nani, sikumbuki ni nani, ikiwa ruya ani Shabi kwamba yajuzu kuswali bila udhu, ni kauli shadh. Lakini haya mambo yaliwahi kutokea, watu wakaambiwa waswali bila udhu. Kwa sababu ni nini? Si swala, ni dua tu. Sasa ingekuwa ni dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeweza kusema sallu ala sahibi, ingekuwa muwapizeni mwenzenu, muombeeni laana ndugu yenu. Lakini kwa kuwa ni swala, kwa maana as-sala, ndio maana ikasi kusema ala sahibi, sahibi, mswalieni sahibi yenu. Kwa hiyo inashurutishwa tahara, inashurutishwa yote, كما الوسيم الإمام الحافظ بن كثير كتك إنشاد الفقيه، فيه دلالة على كونها من فروض الكفايات، ولطالما هي صلاة فيلزم لها من شروط الصلاة الطهارة والستر والتوجه، ويضاف لذلك شرط غسل الميت وتيمم بكم شواكين. كن إنشاد الفقيه الحافظ بن كثير. والمدفون في البلد ويصلى على الغائب ناتسليوا aliye mbali, maiti ambaye hayuko katika mji huo tasaliwa. Kama ikiwa huko hakuna waliomswalia, itakuwa ni fardhu kifaya, ni wajibu, si waliokuwepo huko wanaojua kumswalia. na kama yashaswaliwa khilaf. Ha? Khilaf. Kama imam, yani mtawala atatoa amri kwamba aswaliwe fulani aliyekufa mbali, basi watakaswalia. Na haya hutokea katika misikiti miwili mitakatifu. Atakufa mtu huko katika viongozi au katika mashaikh wakubwa, ikaja amri tu kwamba aswaliwe swala ya ghaib, watataswalia. Lakini kama ashaswaliwa kule, basi haina haja Waislamu wengine kumswalia, kama kuna amri ya imam itekelezwa. Sawa. والمدفون في البلد لا ليزيو كتك أمجي من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت يلي أنباء لكوا كتك وات وفراضي وكم سليه جوياك كتك سيب يكوفا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا قصد يانين سبقوا جو يمتومي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى على قبره ولا على قبور الأنبياء قبله بحال. وأولى الناس بالصلاة عليه أصاباته na waliokuwa na haki zaidi ya kumswalia yeye kwa imamu yake, waliokuwa na haki zaidi kumswalia kwa uimamu na bila uimamu, ni wale asaba wake wanaomiliki kwa asaba, na haki ya kumswalia hata kama ni mwanamke, yani huyo as katika asaba zake, hata kama ni wanawake watakiwa kumswalie, yanahum aqrabu ashfa. Thumma dhawul arham, kisha ndugu wenye udugu, al aqrab fal aqrab, kama katika uimamu basi tutangulizwa maasaba, kisha wenye udugu na yeye. Wala yughassalu shahidu, wala hataoshwa aliyekufa shahidi. Sawa, aliyekufa shahidi katika vita, shahidu almaraka, hataoshwa. Wala yusalla alayhi, wala hataswaliwa. Wa huwa man mata fi qitali alkufari bisababihi, na huyo shahidi ni yule aliyekufa katika mapigano na makafiri kwa sababu yake, kwa sababu hiyo. Sio kajeruhiwa kashapona baadaye akafa, yule ataswaliwa kama kawaida, ataoshwa na kuswaliwa. Wala ala siqti, wala hataswaliwa kipomoko, illa idha dhaharat alayhi amaratu alhayat, illa itakapodhihiri kwake yeye juu yake alama za uhai, kahtilajin, kama kutweta, lighairi alharaka, bighairi alharaka, pasi na haraka. Kipomoko ni yule mtoto aliyekufa kabla hajatimiza siku zake za kuzaliwa, akazaliwa katika hali hiyo. Kwa hiyo yule akiwa amezaliwa na hakutweta, ha? Kule katika ghaya anasema wasiqtu alladhi lam yastahilla sarikha, na kipomoko ambacho hakijatweta hali ya kupiga ukelele, sawa, hata swaliwa. واثنان لا يصليان عليهما او لا يصلى عليهما شهيد المعركه انه السقط الذي لم يستهل صارخا, haja piga ukelele, haja tweta hali ya kuni kupiga ukelele. Kwa hiyo mtoto ambaye amezaliwa kabla ya muda huo na hakutweta, hataoshwa, ويغسل ان بلغ اربعه اشهر, na ataoshwa akifikia miezi minne, kwa sababu tayari huyo ashapelekewa malaika huyo wa kumtia roho huyo, alishatiwa roho huyo, kwa sababu 44 ni miezi mingapi? 43 ni miezi minne hiyo, sawa, miezi minne. Faslu fi dafn, hii ni faslu katika kuzika, ndio tunazika, tunamaliza hapo. Wa aqallu dafni hufratun, na uchache wa kuzika ni shimo ambalo taktumu raihatahu, litaizuia harufu yake, tukipita tusikie harufu ya mtu aliyekufa hapo ameoza, kwa kuwa amefukiwa vizuri kabisa. Wataharusuhu minasibai, na itakalomlinda yeye na wanyama mbwawe, kama vile fisi ambao wana kazi ya kufukua na kutafuta mizoga, kwa hiyo afukiwe hapo vizuri kabisa. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake, hilo shimo ambao ni kaburi, qamatu wa basta, ni kiasi cha kusimama mtu na kunyanyua na kunyosha mkono, sawa, mtu kusimama na kunyosha mkono. Wadhalika arba'atu adhru'in wa nisfu, na hizo ni dhiraa nne na nusu, na hizo ni dhiraa nne na nusu, kiasi cha mita mbili na robo hivi, kama 2.25, sawa, ndio shimo linatakiwa liwe kiasi hicho. Wayahrumu nabshuhu qabla bala'in illa li dharuratin, na ni haramu kumfukua kabla ya kuoza isipokuwa kwa dharura. Ukafukua kaburi lake ukamtoa maiti hajaoza, haifai. Sawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tutakuja kuanza kitabu zaka, lakini sasa nadhani tumesogea zaidi ya nusu ya kitabu, kwa sababu kitabu swala na tahara ni katika almuqaddima, ni zaidi ya nusu ya kitabu. Lakini bila shaka maneno yanaeleweka. Bila shaka leo ni usiku wa tarehe 23 wa mwezi wa Dhulqaada 44 400 baada ya 1000 min alhijra, 12 السادس 23 20 الدورة العلمية الأولى. دورة العلمية الأولى والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.